سورة الماعون مكية آياتها سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع جزب قرآن الله تعالى سننا وسوت يستطار رحم كرون شو ستا مهربان شو. أرأيت الذي يكذب بالدين. يا طيب وچ مناسو شخص يس جزو چز دوس اپو زانان شو هر گاه توی تمزن حال بوزن یسان چو تلی بوزیو. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ سُگو سوی شخص یس یتیم از نق دیوان چو. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ بیچن مسکین اس تام دینوک ترغیب بیستی کران یعنی نچو پان مسکین اس کھاوان نچو بیست کھاونوک ترغیب دیوان یلی بند سن حق ضائع کرن یوت یچو تو خدائی سن حق ضائع کرن کوتا زیادہ یچ گشا سن ادا نہ کرن خطر. فویل للمصلین بس امی اندر سبت ثابت کہ اتن نماز پرونین ہندی خطر چو بڑ افسوس خرابی. الذین هم عن صلاتهم ساہون یم پن نماز نش گفل سبدان چھ دنیاوی کامین اندر مشغول سپدت چھکن نماز پرن یادی روزان تم چھ زانان یہ پرن کیا قص چھو امی نماز اندر کیا مقصود چھو یہ نماز پنس مولکس تو آگز برونٹ کن پن مطالبات پیش کرن یہ نماز گس نہایت اہتمام سان تو وقت چھ پابندی سان پرن یم یم وقت مولان مقرر کرمت چھ تمن وقتن پیٹھ حاضر سپدت بکمال خشوع خضوع یہ نماز ادا کرن چھ لازم مگر یم لوگ یہ نماز دنیا کن کامین سوت مشغول سپدت زانت کرت وقت ضائع کرن آخر وقتس پیٹھ دگہ دار وتھا بیٹی ہند پٹ ادا چھ کران تہندی خطر چھ بڑ وول تفسوس. الذین هم یراؤون یم لوگ نماز ہند کیا چھ کتھئی سارے عمل لوکن ہاون خطر کران چھ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بیم مالس اندر خدای سن حق چھن ادا کرن یعنی زکات چھن دیوان چونکہ ات اندر چھن کنی قسمک اظہار تمی موقع چھ یم لوت پوٹ کھوان بخلاف نماز چونکہ ات اندر چھن نمود و نمائش تمی موقع چھ کنی وقت پران کنی وقت ترک کران. باج مفسر فرمو کہ ماون گئی معمول استعمالک چیز تم تھی اخ اکس عارضی پہ یا پچ پہ دیوان سہ گو برقہ ہو رز ہش دیگچہ ہو پتل ہو مقص ہش یا سسنت بنداو ہش یمن ہند اور یور دنک دنیا اندر پچ پہ دنک عام رواج چھ وی یمن لوکن ہند بخلک تو خستک حال امی قسمک آسی تہند حق کیا فائدہ شریا کری ہز نماز ہند